กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีข้าพเจ้าพูดอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะท่านฟังก็นั่งอยู่ที่วัดนี่แหละพอพูดใส่ไมโครโฟนบันทึกเสียงแล้วก็ส่งเป็นสัญญาณมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตามวิทยุเป็นเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์บางท่านบางคนก็ฟังผ่านทางซีดีเครื่องเล่นต่างๆบางท่านบางคนก็ฟังผ่านทางสตรีมมิ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตวันละก็ประมาณ1ชั่วโมงที่เรามาพบพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจในสิ่งที่เป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดความเข้าใจอย่างดีแล้วนะนี่เป็นบุญของเราคือไม่ใช่ว่าข้าพเจ้านำบุญนำอะไรมาให้ทุกวังละเป็นแค่ว่าบอกทางเฉยๆบอกทางตามที่พระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ท่านเดินตามทางนี้ไปก่อนค้นพบตามทางเก่าๆที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเดินมามันรกขึ้นคำสอนเสื่อมหายไปก็เลยมองไม่เห็นช่องทางพอมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นอีกครั้งหนึ่งท่านค้นพบช่องทางนี้ขึ้นมาเดินไปแล้วด้วยทำความสะอาดเปิดช่องทางแล้วก็พัฒนาขึ้นเป็นนครแห่งธรรมะเป็นธรรมะประสาทเอาเราเจอทางนี้แล้วนี่เราก็เดินไปตามทางของเราการที่เราเดินไปตามทางได้ก็ต้องอาศัยอะไรบุญกุศลของเรานี่แหละใครเป็นคนทำก็ตัวเรานี่แหละทำทำให้มันเกิดขึ้นดีแล้วเราสามารถที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบเวลาการปฏิบัติธรรมไม่ว่าท่านผู้ฟังจะได้ฟังจากทาง YouTube ทางเครื่องเล่นทางวิทยุฟังแล้วให้เข้าถึงผลของการปฏิบัติพอเข้าถึงผลแห่งการปฏิบัติเมื่อได้ฟังการฟังนั้นก็เป็นประโยชน์ท่านผู้ฟังเป็นบุญเป็นกุศลของเราแน่นอนตัวข้าพเจ้านั้นก็มาทำหน้าที่ของความเป็นสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดโดยในความที่อาจจะยังไม่แจ่มแจ้งคำสอนนี้มันมากท่านผู้ฟังอาจจะมีบางเรื่องบางราวที่อาจจะยังไม่เข้าใจเต็มที่เอาเราก็ถามผู้รู้ใครคือผู้รู้ไล่มาเลยต้องไปฟังตั้งแต่พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้รู้เป็นวินยูชนท่านไม่อยู่ให้เราที่จะเดินทางไปถามได้เอาก็ถามเราผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของท่านที่ได้ปฏิบัติอย่างดีปฏิบัติอย่างชอบแล้วครูบาอาจารย์บ้างเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์บ้างศึกษาจากหนังสือต่างๆบ้างอันนี้จะทำให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางมีความก้าวหน้าขึ้นโดยในแต่ละสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังส่งกันมาโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็411130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com puredhamma.com แล้วช่วงนี้ท่านผู้ฟังเรายังมีการแจกซีดีเป็นซีดีที่รวบรวมรายการธรรมารับรุณในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเลือกเฉพาะตอนที่สำคัญมาประมาณ200ตอนรวบรวมไว้ทำเป็นแผ่นซีดี4แผ่นเป็นแพ็กเกจบริจาคแจกให้ท่านผู้ฟังได้โดยท่านผู้ฟังที่สะดวกในการที่จะส่งเป็นซองเปล่ามารับก็สามารถที่จะใช้ซองกันกระแทกขนาด A5 ซองกันกระแทกขนาด A5 ติดสแตมป์9บาทจากหน้าซองถึงตัวเองว่าต้องการให้ส่งไปที่ไหนติดสแตมป์9บาทเรียบร้อยติดมาเลย แล้วก็เอาซองกันกระแทกที่จานหน้าติดสแตมป์เรียบร้อยใส่เข้าไปในอีกซองหนึ่งซึ่งซองข้างนอกนี้ให้ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400วงเล็บมุมซองนิดหนึ่งว่ารายการธรรมรับบรุณขอรับซีดีเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับแล้วดูฟังก็คิดว่าจะเริ่มได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้แหละเพราะว่าโรงงานเขาจะเอามาส่งให้แล้วในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็จะเอาซองที่ท่านฟังส่งมาเนี่ยเปิดออกเอาซองข้างในที่เป็นซองกันกระแทกขนาด A5 ติดสแตมป์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะที่ท่านฟังติดมาแล้วเนี่ยใส่ซีดีเข้าไปก็เป็นซีดีรายการธรรมรับรุ่น4,000เป็นซีดีกันเทศของหลวงพ่อดร.สาธิตโตปาโสเจ้าวาดวัดป่าดอนไหโศกอีก2 แผ่นชื่อชุดว่าพุทโธจริงๆกับธรรมาภิสมัยรวมเป็นทั้งหมด6 แผ่นนี้ส่งไปให้ท่านฟังทางไปรษณีย์ที่ส่งซองกันมานี้นี่ก็เป็นวิธีการขอรับซีดีแบบที่1หรือแบบที่2ท่านที่สะดวกในการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตจะดาวน์โหลดเลยก็ได้ดาวน์โหลดมาฟังที่เครื่องของตนแล้วก็ไปที่หน้าดาวน์โหลดในเว็บไซต์เพียวธรรมะคลิกไปตรงจุดที่จะเป็นช่องให้ดาวน์โหลดได้ก็จะมีให้เลือกซีดีของในรอบปีต่างๆพอดาวน์โหลดมาแล้วก็มาแตกไฟล์ออกใส่ไปในเครื่องเล่นของตนที่ต้องการอันนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันหรือท่านผู้ฟังที่ต้องการจะมารับด้วยตัวเองสามารถที่ไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ทีนี้บางทีเจ้าหน้าที่ก็อาจจะไม่ว่างอาจจะทำงานอย่างอื่นอยู่เพื่อความสะดวกทางฝั่งเราก็จึงนัดวันกันโดยในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้วันที่22และ23ธันวาคมข้าพเจ้านี้จะไปจัดรายการสดอยู่ที่สถานีเลยที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400นี่แหละเข้าไปในห้องส่งก็เลยแล้วก็พูดใส่ในไมโครโฟนของเขาเลยไม่ได้นั่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีละไม่ได้นั่งอยู่ที่วัดป่าดอนไหโศกละจะเดินทางไปที่กรุงเทพเลยพูดอยู่ที่สถานีวิทยุออกเสียงเลยเสียงออกทางวิทยุแห่งประเทศไทยกระจายเสียงไปภาพนี้ก็ออกทาง Facebook Fanpage Live ด้วยคนที่ไม่มี Facebook Account ต้องการดู Live ก็ดูผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ที่เพียวธรรมะสามารถที่จะดูการถ่ายทอดสดในวันที่22และ23เวลา5:00นี่แหละถ่ายทอดสดกันมันตั้งแต่5:00จนถึง6:00เช้าเป็นการสักษาพูดคุยกับคุณเตือนใจสินทุวนิกต่อปัญหาในประเด็นต่างๆเราก็จะรับสายของท่านผู้ฟังที่ยังมีความนิยมในการที่จะโทรกันมาเหมือนท่านก็นิยมที่จะโทรมาบางท่านก็จะนิยมที่จะส่งเป็นข้อความคำถามต่างๆแล้วหลังจากที่รายการเราจบในตอน6:00เช้าใครที่มาก็จะได้รับซีดีแจกไปด้วยเลยแต่ในวันเสาร์นี้ก็จะมีการฉันพระทหารที่สปท.สถานีวิทยุด้วยในเวลาประมาณ7:00 นก็สามารถมาพบกันได้ท่านผู้ฟังในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23ธันวาคมช่วงจัดรายการอยู่นี่ก็คงจะพูดคุยกันไม่ได้แล้วนะต้องมาพูดใส่ไมโครโฟน5:00 ถึง6:00 เช้าแต่หลังจาก6:00 เช้าไปก็สามารถที่จะมาพบกันได้เขาก็จะเป็นอะไรต้องฟังให้ถ่ายรูปนะเซลฟี่แล้วก็อัพโหลดลงอะไรก็ตามของที่แต่ละคนมี Facebook บ้าง LINE บ้างรับซีดีแจกและมีการถวายอาหารต่างๆก็ตามนี้ในวันที่22และ23ธันวาคม2561ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในช่วงเวลาเช้า6:00จนถึงเวลาประมาณ8:00นี่เฉพาะวันเสาร์แต่เป็นวันอาทิตย์ก็จะอยู่ถึงประมาณ7:00เช้าเพราะนี้เกินมาพอแรงแล้วท่านผู้ฟังขายของด้วยนี่เอาวันนี้เรามาตอบคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทาง Facebook Fanpage คุณทอทหารอดทนส่งเป็นข้อความมาถามทาง Fanpageถามเกี่ยวกับเรื่องของการนำอาหารของสงฆ์กลับบ้านเป็นบาป หรือไม่ก็ต้องแยกแยะเป็นประเด็นทุกฝั่งคุณตอนาโอโทนี่แจ้งมาว่ามีครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้เตือนไว้ว่าไม่ได้นะมันเป็นบาปนะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารที่เหลือจากพระสงฆ์ฉันแล้วก็ตามเอากลับบ้านเนี่ยเป็นบาปมากเป็นอันตรายมากแต่แบบนี้นะอันนี้คือที่คุณทหารอดทนส่งเป็นข้อความมาโดยบอกว่าพอเอาของที่เป็นอาหารบิณฑบาตที่แม้แต่พระฉันเหลือเรียบร้อยแล้วเราเอามากินไม่หมดจะเอากลับบ้านเนี่ยที่เป็นบาปนี่เพราะว่าถ้าคนที่เขาไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะไปตำหนิได้ว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่ถูกทำให้คนอื่นที่เขาไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจเสื่อมศรัทธาถ้าเป็นกรณีนี้บาปแน่นอนเพราะว่าทำให้คนที่จากมีศรัทธาน้อยอยู่แล้วยิ่งจะมีศรัทธาต่ำลงไปอีกเนี่ยอันนี้ก็เป็นบาปที่จะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นเขาเราก็ไม่ควรทำเช่นนั้นทีนี้เรื่องเหตุผลอื่นๆก็คงต้องไปถามท่านดูว่าท่านพูดอะไรต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงแต่ถ้าเราจะกลับมาที่ตัวแม่บทนะนี่ก็เรื่องสำคัญทุกฝั่งไม่ว่าเราจะฟังครูบาอาจารย์รูปไหนใครพูดอะไรหรือแม้แต่พระมหาไพบูลย์ก็ตามนะถ้าข้าพเจ้าพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังนี่จะต้องกลับมาที่ตัวแม่บทคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะที่คนนั้นก็พูดอย่างนั้นที่พระมหาไพบูลย์พูดอย่างนี้เอามาจากตรงไหนกันแน่ในพระไตรปิฎกเอามาจากตรงไหนกันแน่ที่จะสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่อย่างไรแล้วถ้าตัวต้นฉบับหัวข้อที่ยกมาศึกษามาว่าอย่างไรก็ตามนั้นที่เขาอธิบายก็อาจจะอยู่ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือว่าในเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาหรือลดลงไปอันนี้ก็ยกไว้แยกไว้แต่ที่สำคัญนั้นคือเรื่องต้นเดิมที่มาจุดที่คุณทหารอดทนนี่ยกมาอธิบายตามคำที่ท่านยกมาเนี่ยนะได้พูดถึงเปรตที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารแต่โดยในเรื่องนี้นี่มาในส่วนที่เป็นพระวินัยทุกฝั่งเป็นอรรถกถาคำอธิบายถึงสมัยหนึ่งที่พระเจ้าเปรตที่โกศลนี่เกิดเป็นเสมียนสมัยนั้นนี่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปุจฉะพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยสมัยนั้นได้เป็นเสมียนที่ทำหน้าที่ในการจัดแจงค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเตรียมมาเตรียมไปพวกนี้ปรากฏว่าญาติของเสมียนคนนี้ที่เป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ขัดใจกันเพราะว่าด้วยเรื่องที่ทำทานนี่แหละก็จึงแบบกินแหนงกันเองแบ่งกันกินไม่เอาไปให้บ้างไม่ให้บ้างเผาโรงครัวอันนี้พระธรรมอย่างนี้นะอันนี้คืออาหารก่อนที่พระจะฉันด้วยซ้ำจะมีการโกงกันมีการทำผิดศีลไม่ใช่แค่อาศัยเหตุปัจจัยว่าคุณเอาอาหารกลับบ้านเท่านั้นแต่พอผิดศีลนี่ก็ต้องตกนรกต้องไปเป็นเปรตต้องไปเป็นอสุรกายอยู่ในอบายแน่นอนอันนี้ก็จะไม่ใช่เคสกรณีเดียวกันกับที่ว่าเพียงลำพังเอาอาหารที่พระฉันกลับบ้านนะนี่ถ้ายกตัวแม่บทเรื่องของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารนี่เพราะว่าเขามีการขัดใจกันจึงทำอันตรายแก่ทานของกันและกันเช่นกลุ่มนี้เอาไปให้ก็ยักยอกออกเอาไปให้บ้างไม่ให้บ้างกินเองบ้างเผาโรงครัวบ้างคิดประทุษร้ายมีมิจฉาสังกัปปะอันนี้นี่คือต้นหัวข้อเรื่องหัวข้อมาเป็นอย่างนี้ทีนี้ข้าพเจ้าว่าอาจจะมีอีกจุดหนึ่งที่จะต้องมาทำการวิเคราะห์กันด้วยว่าที่เอาของสงเนี่ยที่ว่าเป็นอาหารโดยเฉพาะจอจงเลยเนี่ยยังมีเรื่องของกากับเปรตด้วยกากับเปรตนี่ก็คือเป็นเปรตที่โอ้มีลักษณะน่าเกลียดมากทำไมทำบาปอะไรไว้ถึงได้มาเป็นเปรตแบบนี้ก็อธิบายเอาไว้อันนี้ท่านพระมหาโมกขลนะเห็นแล้วก็จึงได้ตรวจสอบข้อมูลตรงนี้พระพุทธเจ้ายืนยันอันนี้เป็นส่วนที่มาในสังยุตตนิกายเปรตตัวนี้ได้อธิบายถึงกรรมเก่าของตนว่าก่อนๆนี้เนี่ยเป็นกาไปอยู่ที่โรงฉันเห็นเขาเนี่ยกำลังจะเอาอาหารทำอะไรต่างๆเตรียมไว้เพื่อจะถวายพระสงฆ์นี่แหละ ตัวเองเป็นกายเกาะอยู่ที่หลังคาก็เลยไปคาบคำข้าวมา3ครั้ง3คำเต็มปากเลยเป็นอาหารที่บุคคลหนึ่งเนี่ยเขาถือเอาไว้แต่ว่าอาหารนั้นยังไม่ได้ถวายส่งด้วยซ้ำนะยังไม่ได้ว่าจะกำหนดว่าเออนี่จะถวายหรือจะไม่ถวายคือทำมาก่อนส่วนที่ถวายก็จะจัดแยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่ชาวบ้านจะเอาไปกินก็แยกไว้ส่วนหนึ่งส่วนที่พระฉันเสร็จแล้วก็แยกไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทำจุดนั้นด้วยซ้ำอันนี้คือก่อนเลยโอ้นี่ก็จึงเป็นบาปเพราะมันเป็นต้นมาเลยล่ะด้วยกรรมนี้ก็จึงไปเกิดเป็นเปรตให้ท่านพระมหาโมกขลานะได้เห็นแล้วก็จึงมาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเปรตและเรื่องเกี่ยวกับอาหารของสงฆ์เนี่ยก็จะมีต้นเรื่องอยู่สองเรื่องนี้ทีนี้ข้าพเจ้าคิดว่าที่โยเอามาพูดกันว่าถึงแม้จะเป็นของที่สงฆ์ใช้แล้วก็ตามเนี่ยนะกินเหลือแล้วก็ตามแล้วเอาไปเนี่ยกลับบ้านแล้วจะเป็นไม่ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องอาหารหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องอาหารอย่างที่ว่านะว่าถ้าคนเขาไม่เข้าใจแล้วเราเอากลับไปแล้วทำให้เขาคิดอกุศลอันนี้ไม่ดีแน่ถูกไหมแต่แค่ลำพังเพียงการเอากลับไปเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะเป็นเหตุให้ตกนรกไม่ได้จะเป็นเหตุให้ต้องไปเกิดเป็นเปรตแน่นอนอันนี้ถ้าเป็นกรณีของอาหารนะที่เหลือกลับไปนะแล้วคนอื่นไม่เห็นเลยนะแล้วเขาให้แล้วเป็นอาหารที่แบบเหลือทิ้งแล้วเราฉันก็เอากลับไปอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นของสงที่ไม่ใช่อาหารเป็นครุภัณฑ์อย่างอื่นๆเช่นหม้อกูจะเอาอาหารคุณจะเอากลับไปไงใส่หม้อแล้วเอาหม้อใครก็หม้อวัดนี่แหละอันนี้โดนหม้อวัดถังกระมังคุกระทะองมีดก็ตามเถอะเอาของวัดไปนี่โดยไม่ได้บอกใครถึงบอกก็ตามเถอะเพราะว่าแม้แต่จะเอาว่านี่ก็ยังไม่ได้จะมีสิทธิ์ให้ของที่เป็นครุภัณฑ์ของสงฆ์ได้ซ้ำก็ไม่ได้นะอันนี้เป็นบาปเป็นเปรตแน่นอนเอาใบนี้ก็แบบเนียนๆเวลาเอามาคืนก็ไม่ได้เอาภาชนะเดิมมาคืนอย่างสมมติเอาจานกระเบื้องอย่างดีไปเนี่ยที่เอามาคืนเป็นจานพลาสติกอย่างเงี้ยหรือเอาหม้อใบเริ่มไปอย่างเงี้ยที่เอามาคืนเป็นหม้อใบนิดเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเปรตแน่นอนเพราะว่าเอาครุภัณฑ์ของสงฆ์ใส่อาหารไม่ว่าอาหารนั้นจะเป็นอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นครุภัณฑ์ของสงฆ์นี่ที่เขาอยู่ที่วัดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะอันนี้จะเป็นบาปได้เพราะฉะนั้นเราแยกประเด็นให้ถูกระวางหนึ่งอาหารที่เหลือจากสงฆ์ฉันเรียบร้อยแล้วด้วยและสองครุภัณฑ์ของสงฆ์ที่แม้จะใช้แล้วหรือของใหม่ก็ตามตอนนี้ที่วัดใช้แล้วเนี่ยเพราะมันยังเป็นครุภัณฑ์นะเป็นแบบว่าภาชนะที่ใช้ได้อยู่เรื่อยๆอาหารกินแล้วหมดไปนี่ก็เอากลับไปไม่ได้ให้มันเหลือทิ้งคว้างๆอันนี้ก็สามารถทำได้นะนี่ในความเห็นของข้าพเจ้านะแต่ถ้าครุภัณฑ์แต่เป็นหม้อไหเจกันพวกนี้จานพวกนี้อย่าเอาไปเอามือห่อกับใบนี่แหละหรือไม่ก็ซื้อถุงพลาสติกมาหรือเตรียมภาชนะมาอันนี้ก็พอได้นั่นคือคำถามของคุณทอทหารอดทนแต่ไหนเรามีเวลากันมากท่านฟังวันนี้จะให้ฟังแม่บทเรื่องราวตรงนี้สั้นๆเกี่ยวกับเรื่องของสมัยที่พระเจ้าพิมพิสารเป็นเสมียนในการจัดการเรื่องการพัดของพระพุทธเจ้าปุตสะก็จะอ่านให้ฟังตรงนี้ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้ารับนิมนต์แล้วพระราชานี่ก็จึงจัดแจงส่งจดหมายให้เสมียนในเตรียมการท่านก็เล่ามาตรงนี้ทั้งวังบอกว่าในเสมียนนั้นก็ได้จัดแจงทุกอย่างแล้วก็ส่งจดหมายตอบกลับไปพี่น้องสามพระองค์นั้นก็ต่างนุ่งผ้ากาสายะพร้อมกับบุรุษ 1,000 ทำการขวนขวายในการอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์โดยเคารพนำไปยังชนบทมอบถวายวิหารให้อยู่จำพรรษาบุคคลบดีคนหนึ่งเป็นพันธาคาริกคือผู้ดูแลพันธะของพี่น้องสามพระองค์นั้นพร้อมด้วยภรรยามีศรัทธามีความเลื่อมใสเขาได้ถวายทานวัดแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยเคารพในเสมียนนั้นพาเขาไปพร้อมกับชาวชนบทประมาณ 11,000 ให้ทานไปโดยครบทีเดียวในคนเหล่านั้นชาวชนบทบางพวกได้เกิดขัดใจกันขึ้นเขาเหล่านั้นจึงพากันทำอันตรายแก่ทานพากันกินทยธรรมด้วยตนเองและเอาไฟเผาโรงครัวราชบุรุษผู้ปรารถนาแล้วก็ทำการสักการะแก่พระพุทธเจ้านำพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เบื้องหน้าแล้วกลับมาหาบิดาตามเดิมในบรรดาท่านเหล่านั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จปรินิพพานส่วนราชบุรุษเสมียนในชนบทและผู้เป็นพันธาการิกพร้อมด้วยบริษัทก็ทำกาละไปเกิดในสวรรค์ตามลำดับเหล่าชนผู้ขัดใจกันก็พากันเกิดในนรกเมื่อชนทั้งสองพวกนั้นจากสวรรค์ก็เข้าถึงสวรรค์จากนรกก็เข้าถึงนรกด้วยอาการอย่างนี้ผ่านไป92กัปและในพัทธกัปนี้ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะคนผู้ขัดใจกันได้เกิดในพวกเปรตก็ในสมัยนั้นพวกมนุษย์พากันให้ทานอุทิศเพื่อประโยชน์แก่พวกเปรตผู้เป็นญาติของตนว่าขอทานนี้จงสำเร็จแก่ญาติของพวกเราเถิดเปรตนั้นก็ได้เสวยสมบัติลำดับนั้นเปรตเหล่านั้นได้เห็นดังนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทูลถามว่าแม้พวกข้าพระองค์จะได้สมบัติเห็นปานนี้หรือไม่พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าท่านยังไม่ได้แต่ในอนาคตจะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าโคดมในการนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจะมีพระราชาพระนามว่าพิมพิสารใน92กัปแต่กัปนี้พระองค์ได้เป็นญาติของพวกท่านพระองค์จะได้ถวายทานแก่พระพุทธเจ้าแล้วจะอุทิศแก่พวกท่านพวกท่านจะได้ในการนั้นได้ยินว่าเมื่อพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้พระดำรัสนั้นได้เป็นเหมือนตรัสแก่พวกเปรตนั้นว่าจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้การพุทธันดรหนึ่งผ่านไปพระผู้มีพระภาคเจ้าของพวกเราทรงอุบัติขึ้นแล้วราชบุรุษทั้งสามเหล่านั้นพร้อมด้วยบุรุษพันหนึ่งจุติจากเทวโลกเกิดในสกุลพราหมณ์ในมกธรัฐพากันบวชเป็นฤาษีได้เป็นชลินสามพี่น้องและขยาศีสะส่วนนายเสมียนในชนบทได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารกระบดีบุตรผู้เป็นขุนคลังได้เป็นเศรษฐีชื่อว่าวิสาขะภรรยาของขรบดีบุตรนั้นเป็นธิดาของเศรษฐีนามว่าธรรมทินนาฝ่ายคนนอกนั้นก็บังเกิดเป็นบริวารของพระราชานั่นเองเรื่องที่สองคือบุรพกรรมของกากะเปรตพระมหาโมกขลานะเห็นกากะเปรตอันไฟไหม้อยู่ที่ยอดเขาคิจกูฏจึงถามบุรพกรรมของเปรตนั้นด้วยคาถานี้ว่าลิ้นของเจ้าประมาณ5โยชน์ศีรษะของเจ้าประมาณ9โยชน์กายของเจ้าสูงประมาณ25โยชน์เจ้าทำกรรมอะไรไว้ถึงได้ทุกเช่นนี้เปรตเมื่อจะบอกแก่พระเถระจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นว่าท่านพระมหาโมกขลานะผู้เจริญข้าพเจ้ากลืนกินพัดที่เขานำมาเพื่อสงของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะผู้แสวงหาคุณนั้นใหญ่ตามใจปรารถนาของตนนั่นนี่แล้วจึงได้กล่าวขึ้นกับท่านพระมหาโมกขลานะว่าท่านผู้เจริญในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะพวกภิกษุมากรูปก็ไปในหมู่บ้านเพื่อบิณฑบาตพวกเห็นพระเถระทั้งหลายแล้วรักใคร่นิมนต์ให้นั่งในโรงฉันล้างเท้าทาด้วยน้ำมันให้ดื่มข้าวยาคูถวายของขวนเคี้ยวรอคอยเวลาบิณฑบาตนั่งฟังธรรมอยู่ ในการจบธรรมกถาพวกมนุษย์รับบาตรของพระเถระทั้งหลายแล้วให้เต็มด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆในเรือนของตนของตนแล้วนำมาครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นกาจับอยู่ที่หลังคาแห่งโรงฉันเห็นโภชนะนั้นแล้วก็คาบเอาคำข้าวสามคำเต็มปากสามครั้งจากบาตรอันมนุษย์ผู้หนึ่งถือไว้แต่พัดนั้นยังหาเป็นของสงฆ์ไม่มิใช่เป็นพัดที่เขากำหนดถวายแก่สงฆ์เป็นพัดอันเหลือจากภิกษุฉันก็ไม่ใช่หรือมนุษย์จะนำไปสู่เรือนของตนบริโภคก็ไม่ใช่เป็นเพียงพัดที่เขานำมาเฉพาะสงฆ์อย่างเดียวเท่านั้นข้าพเจ้าคาบเอาข้าวสามคำจากบาทนั้นด้วยกรรมเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าทำกาละแล้วไม่ในอเวจีเพราะวิบากกรรมนั้นในบัดนี้เกิดเป็นกากะเปรตสวยทุกเช่นนี้อยู่ที่ภูเขาคิจกูฏด้วยผลกรรมที่ยังเหลืออยู่นั้นหนังนี้และนี่คือรายละเอียดของเรื่องราวที่ยกมาเป็นแม่บทท่านผู้ฟังฟังแล้วก็จะสามารถรู้ทำความเข้าใจได้บางจุดบางประเด็นข้าพเจ้าก็ไม่ได้พูดถึงหรือว่าพูดอาจจะคลาดเคลื่อนไปฟังแล้วทำความเข้าใจเองได้เลยว่าเรื่องต้นที่เป็นแม่บทนั้นเป็นมาอย่างไรรู้ทำความเข้าใจเราต้องมีความรัดกุมทุกฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงไว้อย่างมีความรัดกุมเร่าคอบเราฟังแล้วทุกบทเพียรชนะควรจะนำมาทำการใคร่ครวญพิจารณาเห็นตามจริงอันนี้จะเกิดประโยชน์แน่นอนในคำถามถัดไปทุกฝั่งนี้ก็เป็นคำถามของคุณวีรยศคุณวีรยศเขียนมาทางหน้าเว็บไซต์เพียวธรรมะขอทราบถึงวิธีการที่จะแก้ไขสภาวะธรรมทัพพีที่ไม่รู้รสแกงยกอุปมาแบบนี้นะในขณะที่ฟังธรรมเราให้ฟังว่าย้อนหลังไปเมื่อ 3-4 ปีก่อนคิดตามไปใครควรตามไปก็จะเข้าใจได้แต่ว่าพอมาใน 1-2 ปีหลังนี้ฟังธรรมะหรือปฏิบัติธรรมต่างๆเหมือนกับไม่รับรู้อะไรเลยแล้วก็จำไม่ได้ด้วยจนกระทั่งจำบทสวดมนต์นี่ก็ยังผิดถูกๆสวดอยู่นี่ก็กระโดดไปข้างหนึ่งตอนนี้จึงกลุ้มใจมากสมาธิศีลหรือปัญญาศีลสมาธิปัญญาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งเสื่อมก็ได้ดีขึ้นก็ได้อยู่ที่ว่าเราทำเราปฏิบัติไปในทางไหนเหตุปัจจัยเราสร้างมายังไงวิธีการที่จะทำให้สมาธิเคลื่อนคือจุดที่เรียกว่าเราฟังจำอะไรไม่ได้นี่คือสมาธิมันเคลื่อนแล้วสมาธินี่ไม่มีแล้วคือสมาธิเสื่อมแล้วแม้แต่พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ท่านก็เคยสมาธิเสื่อมแม้แต่ภิกษุหลายๆรูปหรือแม้แต่ครูบาอาจารย์ในสมัยปัจจุบันก็ยังเคยสมาธิเสื่อมเป็นไปได้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้ทีนี้พอสมาธิเสื่อมนั้นด้วยเหตุอะไรเราลองใคร่ครวญดูจะไม่หนีไปเกินจากเรื่องที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้กับท่านพระอนุรุทธะถึงความเพียรจัดเกินไปบ้างเราคิดว่าเราทำความเพียรเต็มที่มันเลยกลายเป็นสภาวะที่ทำให้สมาธิเสื่อมก็มีบางทีความเพียรเอาลดลงมากลายเป็นย่อหย่อนเกินไปบางทีมันมีความอยากย้ายให้มันเป็นอย่างที่เคยได้ไปอีกก็ไม่ได้อีกหรือบางทีมีความเพ่งต่อรูปจนเกินไปความที่แบบยกตนชั้นดีแล้วคนอื่นดีไม่เท่าหรือความเคลือบแคลงในเรื่องบางจุดบางประเด็นพวกนี้เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สมาธิเสื่อมได้ทั้งนั้นแต่บางทำยังไงก็ปรับปรุงแก้ไขใคร่ครวญเห็นจุดไหนแล้วก็แก้ไขให้มันดีเราต้องมีความฉลาดในทำมันเป็นที่โคจรของสมาธิเราคบเพื่อนชั่วหรือเปล่าเรามีศีลมั่นคงดีไหมศีลอะไรที่มันเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราเห็นภัยในโทษของสิ่งที่ไม่ดีแม้เล็กน้อยทั้งหลายเหล่านั้นหรือไม่เรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่าถ้าใบอ่อนหลุดไปกิ่งน้อยก็หักได้กิ่งน้อยหักได้กิ่งใหญ่ก็หักบางทีก็โค่นลงหมดบางทีสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยมันไม่เหลือเลยนะเกิดขึ้นไ ากการที่ถ้าเราไม่ระมัดระวังจากการที่ถ้าเราไม่รอบคอบในการปฏิบัติต้องมีการโยนิโสมนสิการตลอดท่านผู้ฟังปัญญาเนี่ยต้องต่อกันไปแล้วก็ต่อกันไปต้องมีสติอยู่ตลอดท่านผู้ฟังสตินี่จึงเป็นอธิบดีเป็นความเป็นใหญ่การที่คุณวิริยศมารู้ว่าเอ๊ะทำไมจิตใจเราเป็นอย่างนี้อันนี้แสดงว่าเรามีสติแล้วอันนี้ดีแล้วนะความมีสตินี้เป็นสิ่งดีมีสติแล้วดีแล้วเอ๊ะอะไรมันยังอ่อนอยู่สมาธิในกรณีนี้โอ้สมาธิทำไมมันถึงน้อยลงความเพียรน้อยหรือเปล่าหรือว่าเหตุปัจจัยมาจากเรื่องของการที่ไม่แยบคายในเรื่องของสมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเหตุปัจจัยมาจากเรื่องของศีลหรือไม่หรือเหตุปัจจัยมาจากการที่ไม่เสพเสนาสนะอันสงัดหรือเป็นเรื่องของการที่รู้สึกยกตนขึ้นมามีความกระสันอยากหรือไม่พวกนี้เป็นเหตุการณ์เราต้องใคร่ครวญดูไล่บางจุดบางเรื่องที่เราเคยละได้แล้วเนี่ยนะบางทีมันกลับกำเริบขึ้นมาได้ก็มีอย่างเรื่องที่ยกตนข่มท่านเออฉันว่าฉันละได้แล้วนะฉันก็เข้าใจดีแล้วบางทีมันก็ยกขึ้นมาอีกมันย้อนกลับมาได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยรากของมันคืออวิชชาที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการฟูขึ้นกลับเกิดการหวนกลับของเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นแสดงว่าเรายังไม่ได้ทำให้เป็นบริกรรมการทำให้เป็นบริกรรมนั้นก็หมายถึงการทำให้มันเจริญในทุกด้านทุกกรอบทุกขอบของการที่เราจะปฏิบัติของการที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้อย่าท้อใจทั้งหมดในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเราท้อใจปุ๊บเนี่ยจิตเราไปอยู่ในฝักฝ่ายของมารทันทีเลยมารนี่มีกำลังขึ้นมาทันทีเลยมารเนี่ยได้โอกาสทันทีเลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าจิตของเราเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้ได้เลยเออเมื่อก่อนมันดีฮะตอนนี้มันไม่ดีนะโอ้มันไม่เที่ยงนี่เห็นตรงนี้เลยนะจิตใจเราก็เป็นฝากฝ่ายแห่งปัญญาทันทีเลยมีปัญญาเป็นเครื่องนำไปทันทีเลยมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดต่อขึ้นไปได้ทันทีเลยต่อขึ้นไปตรงนี้เห็นด้วยปัญญาตรงนี้ว่าโอ้มันไม่เที่ยงนะเห็นได้จะเห็นได้ด้วยอะไรต้องมีกำลังสมาธิพอประมาณถึงจะเห็นได้เห็นแล้วพิจารณาแล้วก็ได้ควรให้เกิดความรอบคอบความรู้คือญาณดุฟังจะเกิดขึ้นได้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในเรื่องของสมาธิเจริญสมาธิชนิดที่มีคุณนั้นไม่มีประมาณมีปัญญารักษาตัวสามารถที่จะมีความรู้เกิดขึ้นในจุดนี้ได้ว่าสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยการห้ามการปรุงแต่งการบีบคั้นไม่ได้จะได้มาด้วยเหตุนั้นแต่เป็นของสงบระงับประณีตไม่ใช่จะได้มาด้วยการบีบคั้นการปรุงแต่งเอาต้องมีความระงับต้องมีความประณีตในสมาธินี้เราจะให้เกิดความระงับให้เกิดความประณีตได้ต้องไม่มีความร้อนใจจะให้จิตของเราไม่มีความร้อนใจได้ศีลนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญนิวรณ์นี่จึงเป็นเรื่องสำคัญต้องละนิวรณ์ต้องทำศีลให้เกิดขึ้นก็จะค่อยมีการพัฒนาไปได้เพราะฉะนั้นวิธีการทำถ้าจะพูดตรงๆเลยคือทำให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นไอ้ตรงจุดที่เราทำได้แล้วเนี่ยเรามาใคร่ครวญดูนะว่าไอ้ตรงนั้นเราทำมาได้ยังไงไอ้ที่ว่าเราย้อนหลังกลับไป 3-4 ปีก่อนทำได้เนี่ยตรงไหนที่มันได้อาศัยเหตุปัจจัยอะไรใคร่ครวญดูจุดนั้นพิจารณาดูจุดนั้นให้มากๆเลยเนี่ยอันนี้จะทำให้สามารถเกิดความละเอียดในการทำการปฏิบัติของเราให้มากขึ้นได้แต่มาเป็นคำถามของคุณทัศนัยคุณทัศนัยถามมาทาง Facebook Fanpage ถามมาอยู่2ข้อด้วยกันเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระอานนท์และท่านพระเทวทัตซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นญาติของพระพุทธเจ้านั่นแหละเทวทัตนี่เป็นญาติของทางฝ่ายมารดาท่านพระอานนท์นี่ก็เป็นญาติของทางฝ่ายบิดาในคำถามแรกที่เกี่ยวกับท่านพระอานนท์ก็ถามมาว่าท่านพระอานนท์เนี่ยเป็นเอตทัคคะในทางเป็นพระหูสูตรอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาตลอดแต่ทำไมไม่ได้บรรลุพระอรหันต์จนกระทั่งพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วข้อนี้นี่มีความหมายอย่างไรก็คนจะบรรลุหรือคนจะไม่บรรลุนั้นท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้กับท้าวสักกะเทวราช ท้าวสักกะเทวราชมาถามว่าเหตุใดคนบางคนจึงละกิเลสจึงสามารถไปถึงนิพพานได้อีกบางคนหนึ่งทำไมไม่ถึงก็ตรัสถึงเหตุนั่นว่าเหตุของคนที่ทำให้ไม่ไปถึงนิพพานได้เพราะว่าเขายังละตัณหาไม่ได้นั่นล่ะเหตุที่ทำให้คนไปถึงนิพพานได้ก็เพราะว่าละตัณหาได้แล้วตัณหาเนี่ยมันเป็นเหตุของความทุกข์ถ้าเรากำจัดเจ้าตัณหาได้ก็ถึงนิพพานเท่านั้นเองก็หมายความแค่นี้เองทีนี้นักวิชาการหรือว่าครูบาอาจารย์เมื่อท่านก็จะมีคิดลงไปในรายละเอียดมองถึงเรื่องบริบทด้วยว่าบางทีท่านพระอาจจะมีงานเยอะหรืออาจจะแบบจำพระหูสูตรเรื่องราวต่างๆมากใกล้ครวญมากคือเหมือนว่ายึดถือมากเป็นหนอนหนังสือเป็นผู้รู้การเรียนอะไรต่างๆเลยทำให้ไม่บรรลุอันนี้ก็สันนิษฐานกันไปนะแต่ว่าไม่ใช่เหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกถึงก็อาจจะเกี่ยวด้วยเกี่ยวกับเรื่องงานเยอะทั้งฝั่งบางทีแต่ที่ว่าไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ยังได้โสดาบันนะยังได้โสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังยกย่องท่านพระอานนท์โดยประการต่างๆไม่ได้แค่ได้ตำแหน่งเดียวในความเป็นพระหูสูตรยังได้ตำแหน่งความเป็นยอดอุปถาคยังได้ตำแหน่งอีกหลายอย่าง 4-5 อย่างนี่แหละท่านพระอานนท์เนี่ยเมาเอาคนเดียวหมดเลยเพราะว่าท่านมีความสามารถมากในความสามารถตรงนี้มันจึงต้องแยกกันดำหวังคนบางทีก็มีความสามารถในการก่อสร้างมีความสามารถในทางโลกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีความสามารถในการปฏิบัติมันจึงต้องแยกกันที่ความเกี่ยวข้องก็มีความที่ต้องแยกกันก็มีคนบางคนรู้ตำราจำอะไรต่างๆได้มากก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะปฏิบัติได้สูงหรือบางคนจะเทศเก่งมากเลยแต่ในจิตใจมีคุณธรรมหรือไม่หรือบางคนจะแบบดูซมซ่อดูเหม็นไม่รู้อะไรโอ้ยแต่ข้างในนี่บริสุทธิ์ใสปิ๊งบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วแต่เราจะดูเพียงผิวเผินเนี่ยบางทีไม่ได้ต้องดูประกอบกันตัวอย่างของท่านพระอานนท์นี่บอกไว้ได้ชัดเจนเลยว่ามีความรู้มากจริงแต่ได้แก่โสดาบันอย่างเงี้ยนะมีความรู้ในทางคำสอนต่างๆมากเลยแต่การปฏิบัตินี้ยังไม่เท่าท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัสสปะอาจจะไม่ได้จำพระสูตรได้ทุกข้อทุกเม็ดเหมือนท่านพระอานนท์แต่ว่าคุณธรรมนี่สูงกว่าก็มีหลายอย่างประกอบกันเราต้องดูโดยรอบคอบเพราะในเรื่องของความหมายก็ต้องดูตามนัยยะของอริยสัจ4ที่ท่านยังละไม่ได้ทำไมยังละตัณหาไม่ได้เพราะว่าก็ยังต้องติดยึดในข้อใดข้อหนึ่งอยู่นั่นเองแล้วทำไมคนที่เขาละตัณหาได้แล้วเพราะเขาปฏิบัติตามมรรคได้อย่างดีเต็มที่แล้วพอพูดถึงจุดนี้ก็ทำให้นึกถึงเรื่องราวอันหนึ่งได้ท่านผู้ฟังมีเรื่องราวในนิทานธรรมบทจุดหนึ่งที่เขาอธิบายถึงกิจวัตรของท่านพระอานนท์ว่าในแต่ละวันละวันที่อุปถากพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพระอานนท์นี่ต้องทำอะไรบ้างตื่นเช้านอนกี่โมงไปทำข้อวัดนั่นนี่เนี่ยโอ้จะมีเวลาที่แบบว่าต้องทำงานอยู่ตลอดเลยแล้วก็ต้องรับแขกคนจัดคนเข้าพบจัดคนออกไปรู้เวลาเหมาะสมทำให้บางทีก็ไม่ได้ไปหลีกเร่งของตัวเองอันนี้คือหมายว่าบางคนก็จะตั้งข้อสันนิษฐานทุกชนิดเนี้ยอย่างไรก็ตามบางทีพระพุทธเจ้าท่านก็ไปหลีกเร่งของท่านก็ไม่ได้จะต้องไปคุกคลีกันอยู่แล้วจุดนั้นก็น่าจะต้องมีเวลาบ้างอันนี้ก็เป็นความเหมาะสมความบ่มพร้อมของอินทรีย์นั่นแหละของอินทรีย์ที่จะให้ถึงความพร้อมนะจุดนั้นจุดนั้นและคำถามถัดมาของคุณทัศนัยเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระเทวทัตที่เมื่อสัปดาห์ก่อนๆข้าพเจ้านำเรื่องของพระเทวทัตมาให้ฟังกันตั้งแต่ตอนก่อนออกบวชจนถึงออกบวชแล้วในที่สุดก็ถูกธรณีสูบไปเนี่ยทำกรรมอะไรต่างๆมากมายอนันตริกรรมเนี่ยถึง 2-3 ข้อด้วยกันก็จึงถามมาในที่นี้ว่าตอนวาระสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าบอกกับภิกษุทั้งหลายแล้วว่าพระเทวทัตนี่จะมาเลยแต่จะไม่ได้เห็นพระองค์เนี่ยภิกษุทั้งหลายนี่ก็โอ้ยลุ้นกันหน้าดูเนี่ยมาถึงตรงเข้าเมืองสาวัตถีมาแล้วมาถึงเชตวันแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วมารายงานอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่าจะไม่ได้มาพบจะไม่ได้เห็นกันอยู่แล้วล่ะถามมาในที่นี้ว่าแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่เมตตาที่จะออกไปพบพระเทวทัตเนื้อเพื่อที่จะไม่ได้ให้ถูกธรณีสูบที่ว่า ยังไม่ถูกธรณีสูบเนี่ยนะท่านผู้ฟังเพราะเท้ายังไม่แตะพื้นจังหวะที่เท้าแตะพื้นอยู่หน้าเชตวันก็จึงถูกธรณีสูบเลยคำถามในที่นี้ท่านผู้ฟังได้ถูกตอบไว้ในพระสูตรหนึ่งเป็นพระสูตรที่ชื่อว่าอุทกสูตรนี่มาในอังคุตตรนิกายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อกันกับจากที่ให้ฟังไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆ นะว่าตอนนั้นพระเทวทัตถูกธรณีสูบแล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์ที่ไปแล้วว่าจะต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกอยู่ตลอดกับหนึ่งเยียวยาไม่ได้สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าบรรลุธรรมเองก็มีภิกษุรูปหนึ่งสงสัยว่ามันจะใช่หรอมันจะใช่ไหมตกอนุกว่าแต่ว่าเขาก็ทำความดีอยู่นะว่างี้ไม่น่าใช่มั้งมาสอบถามกับท่านพระนนท์ท่านพระนนท์ก็นำความข้อนี้เนี่ยก็กราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านฟังพระพุทธเจ้านี่ก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าพระองค์เนี่ยนะยังเห็นธรรมะส่วนขาวของเทวทัตที่เป็นส่วนดีเนี่ยแม้เท่าเล็กน้อยเอาขนทรายมาขนสัตว์นี่แหละขนกวางเนื้อทรายมันจะมีความต้านทานน้ำสูงคุณจุ่มลงไปในน้ำสลัด7ครั้งหยดน้ำที่หลุดออกมาจากปลายขนทรายมันนิดเดียวเล็กมากแต่เห็นความดีแม้แต่น้อยนิดเดียวนี่นะของเทวทัตนี่เราก็จะไม่พยากรณ์หรอกว่าจะต้องไปตกนรกช่วยเหลือไม่ได้เยียวยาไม่ได้แต่เพราะไม่เห็นความดีแม้แต่น้อยนิดเดียวเลยนะไม่เห็นเลยจึงไม่ได้ว่าจะไปช่วยให้เห็นแล้วก็ผลจากการถูกธรณีสูบได้การถูกธรณีสูบนี่ไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าสั่งนะทุกฝั่งแต่เป็นเรื่องของกรรมที่เป็นมาเองคือกรรมนั้นมันหนักมากจนกระทั่งว่าแผ่นดินนี่มันรองรับไม่ไหวมันหนักมากจนกระทั่งแผ่นดินนี่เปิดออกรับไม่ไหวคุณก็ตกพร้อยลงไปในนรกเลยเปรียบเทียบไว้กับคนที่อาบน้ำสระผมแต่งตัวพรมน้ำหอมอะไรอย่างดีแล้วนะแล้วปรากฏว่าเห็นคนคนหนึ่งโอ้ยตกลงไปในบ่อโสโครกส้วมสมัยก่อนทุกฝั่งมันไม่ได้เป็นส้วมซึมปิดมิดชิดแน่นหนาเหมือนสมัยปัจจุบันนะมันก็ขุดลงไปเป็นหลุมแล้วก็เอาไม้พาดกันสองข้างคุณก็ไปทำกิจลงบนนั้นในระหว่างที่ทำกิจไปเนี่ยก็เห็นอะไรมันยุบยับยุบยับทั้งกลิ่นทั้งสีเอาอยู่ในนั้นนั่นแหละก็โดนหลุมคูดก็หลุมอุจจาระแต่บอกว่ามีคนตกลงไปปรากฏหลุมเนี่ยมันเต็มปรีเสมอขอบปากเลยแล้วบางทีใบไม้ร่วงอะไรร่วงลงมาเนี่ยมองไม่เห็นชัดเจนวันนี้มันเป็นทางหรือมันเป็นอะไรกันแน่เกิดเดินไม่รู้อีท่าไหนตกลงไปในหลุมส้วมนี้มิดเลยถ้าบอกว่าเราอาบน้ำดีแล้วเนี่ยนะอุ้ยเราไม่อยากจะลงไปช่วยหรอกเพราะมันจะต้องเลอะตัวเราแน่นอนใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกท่านก็ยังจะช่วยนะถ้าบอกว่ายังจะเห็นอะไรที่มันจะโผล่มาสักเล็กน้อยที่จะเป็นเครื่องที่จะหยิบจับให้บุคคลผู้นี้ออกมาได้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วก็คือเหมือนอะไรนิดหน่อยแม้กระทั่งหยดน้ำที่หลุดจากเส้นขนของกวางเนื้อทรายเนี่ยนิดเดียวก็ตามเถอะก็ยังจะช่วยออกมาถ้าคนตกลงไปในหลุมอุจจาระขนาดนั้นอะไรที่มันโผล่มานิดเดียวแม้แต่ว่าเท่าเส้นผมสักหนึ่งองคุลีแล้วมันจะมีเครื่องมืออะไรที่จับคีบแล้วดึงเข้ามาได้เนี่ยท่านก็จะทำนะดูหวังท่านก็จะทำก็นี่คือเนื้อหามันเล่าย่อๆให้ฟังได้ในอุทกสูตรเนี่ยนะถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะอ่านเนื้อหาเต็มนี่ข้าพเจ้าจะใส่ไว้ให้ในเว็บไซต์สามารถที่จะติดตามไปอ่านดูกันได้จะเล่าให้ฟังคร่าวๆตรงนี้ว่าพอจะช่วยได้เนี่ยก็จะทำนะนิดหน่อยก็จะทำแต่ว่าไม่เห็นเลยไม่มีธรรมะสีขาวจุดไหนเลยที่จะมีอยู่ในจิตใจของเทวทัตนี่ก็เลยช่วยไม่ได้เอาท่านรู้ได้ไงท่านมีญาณที่เรียกว่าอาสยานุสัยญาณคือญาณอย่างรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ต่างๆจุดตรงนี้นิดหนึ่งเอาก็จะว่ารู้ว่าเทวทัตจะไม่ดีจะมาบวชในพระศาสนานี่เราให้บวชทำไมตรงนี้เขาแก้ไว้แล้วนะท่านฟังว่าถ้าพระเทวทัตนี่เป็นฆราวาสครองเรือนเนี่ยโอ้จะยิ่งได้มีการเบียดเบียนที่เป็นไปวงกว้างมากกว่านี้อีกถ้าเป็นพระราชา ต้องก่อสงครามแน่นอนคนนี้ก็จะเดือดร้อนกันไปทั่วทุกหย่อมย่าเอาแต่ถ้ามาบวชเป็นพระความเดือดร้อนนี่ก็จะจำกัดอยู่ในวงของหมู่สงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาอย่างน้อยก็ยังถูกจำกัดอยู่ในวงที่เล็กลงแล้วจุดสุดท้ายเนี่ยที่ว่าถึงแม้จะไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามแต่ว่าด้วยความดีนิดนึงที่ยังเหลืออยู่นี่ที่ว่าเหลืออยู่พอไหมคือเหลืออยู่นิดนึงเท่าไหร่เท่าน้ำตาและกระดูกกลางตัวนั่นเองที่คิดว่าจะเอาตรงนี้ถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็ว่าจะทำความดีจะเลิกทำความชั่วเอาแค่น้ำตาและกระดูกกลางเหลือแค่นี้แต่ว่าความดีที่ถวายน้ำตาและกระดูกกลางแค่นี้เนี่ยมันไม่ได้สามารถที่จะเป็นจุดให้พอที่จะพ้นจากกรรมที่ตกไปในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่าได้ทำกรรมที่เป็นอนันตริกรรมมาเนี่ยมันหนักมากความดีที่มีอยู่มันไม่พอที่จะดึงขึ้นมาได้ถ้าเราเปรียบเทียบกันระหว่างคนที่ทำไม่ดีแต่ยังพอที่อาจจะช่วยได้บ้างเช่นโกคาลิกะอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะเป็นหมู่กันกับท่านพระเทวทัตคอยเสี่ยมกันคอยแบบคู่หูปรึกษากันในทางไม่ดีโกคาลิกะนี่ก็ไม่ได้ไปตกนรกลึกเท่ากับพระเทวทัตนะเพราะว่าไม่ได้ทำอนันตริยกรรมมีส่วนชั่วอยู่แต่ส่วนดีก็ถึงแม้จะมีน้อยก็ยังพอมีในธรรมะสีขาวเปรียบเทียบไว้ทางฝั่งในพระสูตรนี้เปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พืชที่มันยังดีเนี่ยนะยังไม่เน่ายังไม่ถูกแดดเผายังดีอยู่เกิดขึ้นต้นในฤดูหนาวจะไปปลูกพืชก็ไม่ได้นะไม่มีน้ำไม่มีแดดอะไรก็เก็บไว้อย่างดีพอเก็บไว้อย่างดีปุ๊บปลูกลงไปในดินที่ดีอันนี้เกิดเป็นต้นขึ้นมาได้ความดีที่มีอาจจะแม้น้อยตอนแรกที่เป็นเหมือนแค่เมล็ดแต่พอในภายหลังต่อมาความดีไม่เสื่อมไปกุศลมูลนั้นยังไม่ขาดรากกุศลอื่นๆนั้นก็ปรากฏขึ้นมาได้เพราะว่าอะไรลงไปในดินที่ดีเพราะว่าอะไรเมล็ดนั้นยังเป็นเมล็ดที่ดีแต่ถ้าบอกว่าเราดูความดีตรงจุดเฉพาะหน้ากันอย่างเงี้ยพระเทวทัตนี่ความดีไม่มีใช่ไหมในเฉพาะหน้าแต่ถ้ากุศลมูลเขายังไม่ขาดยังเป็นเมล็ดดีอยู่เขาก็ดีขึ้นมาต่อได้แต่กรณีของพระเทวทัตนี่เมล็ดมันไม่ดีแล้วเมล็ดเสียแล้วเน่าแล้วถูกลมถูกแดดเผาแล้วต่อให้ถ้าปลูกในดินดีโอ้ยก็ไม่มีปรากฏน้ำจากขนทรายที่สลัดออกใจครั้งเนี่ยมันไม่มีนะท่านฟังธรรมะสีขาวแม้แต่น้อยเดียวของพระเทวทัตก็ไม่มีจะต้องไปอบายแน่นอนทีนี้เราดูเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับเข้ามาตัวเราต้องระวังตรงจุดไหนระวังตรงจุดที่ว่าเบื้องหน้าจะดีตัวเองมีคุณงามความดีอยู่ไหมมีอยู่นะกรณีของคุณวีรยุทธ์ที่ถามมาเมื่อสักครู่นี่เมื่อก่อนเรามีความดีอยู่แฮะทำไมตอนนี้มันเสื่อมลงไอ้ตอนที่มีเฉพาะหน้าดีอยู่เนี่ยถ้าเมล็ดเราดีดันไปปลูกลงบนหินศิลาหินศิลาที่ไหนต้นไม้มันจะงอกได้ภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีต้นไม้เลยเพราะมันไม่มีดินต้นไม้มันงอกบนหินไม่ได้ความดีที่เรามีมันก็จะค่อยเสื่อมลงเพราะอะไรอกุศลมูลมันยังไม่ขาดรากอกุศลมูลนั้นก็เปรียบเหมือนหินนี่แหละกุศลมูลนั้นก็เปรียบเหมือนดินนี่แหละเราต่อให้มีดินดีแต่ถ้าเมล็ดตายเหมือนกรณีพระเทวทัตก็เสื่อมต่อไปเปรียบเทียบไว้กับกองไฟอีกเหมือนกันท่านฟังกองไฟถ้าอยู่บนหญ้าแห้งอยู่บนไม้แห้งมันก็ลุกโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้ากองไฟเขาก่อไว้บนหินศิลามันก็จะมีแต่มอดลงพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านฟังท่านมีอัธยาศัยในความกรุณาอยู่แล้วในความที่จะบอกสอนทั้งนี้ทั้งนั้นคำแนะนำคำสอนอะไรนะจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ได้ไปทำตามบุรีสอนพระใหม่จุดนั้นจุดนี้โอ้ยไม่ทำบอกให้สามัคคีกันไม่สามัคคีบอกให้อยู่เงียบๆไม่อยู่เงียบๆไล่หนีบางทีก็ไล่หนีบางทีก็หนีเองไล่พวกพระใหม่หนีไปครั้งหนึ่งตัวเองหนีไปเองจากเมืองโกสัมพีไปที่ป่าปาริระยกะไปอยู่เงียบๆหลีกเล่นคนเดียวแต่มันสอนยากนักบางทีก็ไม่สนใจเลยก็ต้องให้มีคนอื่นเนี่ยมารับช่วงต่อแทนไป ให้ท่านพระสารีบุตรบ้างท่านพระมหาโมคคัลลานะบ้างเป็นผู้ที่คอยบอกสอนกันต่อๆไปตอนนี้ตอนนั้นท่านฟังตอนนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านไม่อยู่แล้ววันนี้จะมีใครมาคอยช่ำที่ช่ำชัยดูพอปรินิพพานยังไม่พอ7วันหลวงตาคนหนึ่งก็บอกโอ้ดีแล้วสาธุพระพุทธเจ้าปรินิพพานไม่ต้องมีคนมาคอยช่ำที่ช่ำใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้สบายแล้วเราเนี่ยอย่าคิดอย่างนั้นตั้งฝังนั่นเป็นความคิดของมารแต่ให้มีความคิดว่าถึงแม้ตัวท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตามเถอะนะแต่คำสอนของท่านเนี่ยเป็นเหมือนกับศาสดาเป็นเหมือนกับผู้สอนที่ยังจะมาคงคอยบอกคอยกระนาบคอยกล่าวคอยชี้โทษแล้วชี้โทษอีกถ้าเรามีความละอายต่อบาปมีความกลัวต่อบาปเป็นนิริโอต่อปะเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ของเราโอ้ยนี่เราจะมีความเจริญได้แน่นอนเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งกุศลธรรมดีอยู่มีกายมีใจของเราให้เป็นเหมือนกับดินที่ดีกุศลธรรมในจิตใจของเรานี้ก็จะเจริญขึ้นได้แน่นอนในเรื่องราวที่มาให้ท่านผู้ฟังฟังก็สามารถที่จะติดตามอ่านพระสูตรได้ในทางเว็บไซต์แล้วก็ขอเน้นย้ำกันอีกจุดหนึ่งเรื่องของการที่จะมาพบกันในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่22และ23ที่จะถึงนี้โดยในวันที่22นี่ก็จะเริ่มจัดรายการสดกันเลยตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเช้าหลังจากนั้นก็จะอยู่ที่สถานีวิทยุจนถึงประมาณ7โมงเช้าฉันอาหารที่นั่น8โมงก็เลิกแล้วก็รับซีดีถ่ายรูปอะไรก็จัดการไปวันที่22ส่วนที่23นั้นก็จะอยู่ถึงประมาณ7โมงเช้าเนื่องเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์จัดรายการแล้วก็กลับกันได้สถานที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่ที่ตรงถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพไปถึงตรงนั้นนี่คิดว่าคงจะหาได้ง่ายอยู่หาไม่ยากไปที่อาคาร1ตรงนั้นจะมีจุดที่เป็นล็อบบี้ที่สามารถที่จะพบปะทำกิจกรรมกันได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร